할렐라 가사 우츠와 감옥이 Come on, yo. 맘멜라 Come on, do it one more time. Mamela, Mamela, Hakili Shweta, Hile Su, Pita. Yeah.